co 4 minuty aż 261 szans na twoją wygraną, 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Godzina 6. Ktoś czyta Prusta. Ktoś pieśń na ustach. Tak to się zaczyna. Nowy piątek, Michał Nogaś. Dzień dobry o 6:00. Zaczynamy od serwisu Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przejścia na granicy z Białorusią zamknięte do odwołania. Rząd rozważa rekompensaty dla przedsiębiorców. Donald Trump mówi o możliwej pomyłce. Ponownie zabrał głos w sprawie rosyjskich dronów nad Polską. Do domów wraca 100 więźniów politycznych Białorusi. Wśród nich są Polacy. Ruch na granicy z Białorusią zawieszony do odwołania. Decyzja ma związek z manewrami Zapad, które rozpoczynają Rosja i Białoruś. Przedsiębiorcy z Podlasia obawiają się strat, mówi Żaneta Kowalczuk z Agencji Celnej Terminus w Białej Podlaskiej. To znaczy sposób ograniczy naszą możliwość pracy, a co za tym niesie niestety też spadek wynagrodzeń, spadek zatrudnienia. To jest bardzo dla nas niepokojące. Na pewno takie zamknięcie nawet kilkudniowe odczujemy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada, że rząd rozważy rekompensaty dla przewoźników i właścicieli firm. Wszystkie resorty mają przygotować ewentualne zestawienie potencjalnych strat i na podstawie tego, jakie te straty będą, na podstawie tego także, jak długo będzie trwało zamknięcie granicy, będziemy podejmować decyzję o ewentualnym wsparciu. Na przejście w Terespolu jedzie nasza reporterka za godzinę, jej relacja. To mogła być pomyłka, tak Donald Trump komentuje naruszenie przez Rosję polskiej przestrzeni powietrznej przy użyciu dronów. Amerykański prezydent nie potępił działań Rosji. Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy przed odlotem helikoptera Marine One z Białego Domu. Zapytałem go o jego reakcję na wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. To mogła być pomyłka. Prezydent USA wyraził niezadowolenie z trwającej wojny na Ukrainie. Nie podoba mi się ta cała sytuacja i mam nadzieję, że to się zakończy. Była to pierwsza merytoryczna wypowiedź Donalda Trumpa na temat wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Wczoraj Trump umieścił wpis w mediach społecznościowych, z którego trudno było wywnioskować, jaki ma stosunek do tego zdarzenia. Ani prezydent USA, ani Biały Dom nie potępił dotychczas działań Rosji i nie wyraził publicznie solidarności z Polską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki ocenił, że atak rosyjskich dronów był testem, który Polska zdała. Podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego dodał, że było to możliwe również dzięki jedności klasy politycznej. Ta jedność w momencie, gdy zaatakowały nas rosyjskie drony, miała swoje konkretne przełożenie na nasze funkcjonowanie w pierwszych godzinach. I gdy zwróciłem się już w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego do pana premiera i do obecnego na tym spotkaniu wiceministra obrony narodowej o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Zostało to zaakceptowane i zrealizowane przez polski rząd. Każdy, kto spróbuje zaatakować Polskę, będzie musiał się liczyć z adekwatną reakcją, zapewnił premier Donald Tusk. Jako część Sojuszu Północnoatlantyckiego jesteśmy współodpowiedzialni za zachowanie pokoju i dlatego polskie reakcje zawsze były bardzo stonowane i adekwatne. W sytuacji, kiedy pojawiło się bezpośrednie zagrożenie, przekroczenie polskiej granicy, państwo polskie zdecydowało o zestrzeleniu tych dronów, które stanowiły największe zagrożenie. Służby odnalazły 17 drona, był pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Dziś na wniosek Polski w Nowym Jorku zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ, która ma dyskutować o incydencie. Kilka samochodów z więźniami politycznymi z Białorusi uwolnionymi przez reżim w Mińsku dotarło wieczorem do litewskiej stolicy. Wolność odzyskały 52 osoby, w tym Polacy, poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wśród tych 52, z tych co wiemy i które są na liście, jest trójka obywateli polskich, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki i jest 8 obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami, współpracownikami telewizji Bielsat i innych polskich mediów i o które uwolnienie starała się również polska dyplomacja. Wśród uwolnionych nie ma więzionego na Białorusi aktywisty i dziennikarza Andrzeja Poczobuta. Krok Mińska to wynik amerykańsko-białoruskich negocjacji. Auto legendarnej mieszkanki Białowieży ma szansę odzyskać dawny wygląd. Zielony maluch znanej profesor Simony Kosak odnawia grupa pasjonatów. Pomysł pojawił się po obejrzeniu dokumentu o niej, mówi obecny właściciel samochodu, popularyzator wiedzy o przyrodzie Bartosz Głęcal. Dokument pokazał taki opłakany stan malucha zapomnianego na podwórku Białowieży, do którego leci woda. Osoba Simony jest mi bardzo bliska, jej spuścizna. Pomyślałem, że warto się tym autem zaopiekować, żeby ono po prostu zostało dla przyszłych pokoleń jako pamiątka. Po remoncie auto trafi do Republiki Ściborskiej na Mazurach, gdzie ma powstać Izba Pamięci poświęcona Simonie Kosak. Klimat. Zła jakość powietrza w Siedlcach i umiarkowana w Krapkowicach. W pozostałej części Polski powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Około 17% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą, głównie na wschodzie. W niektórych miejscach widzialność może wynosić poniżej 200 metrów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaki to będzie dzień, gdy chodzi o pogodę? Znośny. Zachmurzenie miejscami duże. Początkowo rozpogodzenia zaczną się na zachodzie, a potem przejdą przez cały kraj. Miejscami też od zachodu przelotne opady deszczu, a po południu lokalne burze. Dzisiaj mniej więcej od 18 do 24 stopni. Ta pogoda jest zawsze taka skomplikowana. Zapraszamy do Trójki. I zaczynamy. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska, Paweł Turski, Michał Nogaś i Zwierzak. Mono, mono. Mono, mono. Człowieka, zwierzaka, przyznaję. W piątek o tej porze brzmi świetnie. Zwłaszcza, gdy próbuję coś zaśpiewać. Polecamy się do 9 dziś. Przypomnę, że można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Michał.Nogaś, polskieradio.pl. But I can get you a pocket full of Jesus, he knows me, to Genesis sprzed lat. Kto pamięta teledysk, ten nie może przestać się uśmiechać. Co dziś do dziewiątej? Dlaczego babie lato, a nie męskie? Otóż pewnie dlatego, że kobiety dbają o to i zwracają uwagę, że się starzeją. No, więcej niż kontrowersyjna teza. Sprawdzimy przed siódmą, dlaczego babie lato, a nie inne. Na miejscu pana to bym się podwójnie zastanowił przed ponownym udzieleniem tej odpowiedzi. Ze względu na ten uzależniający charakter, w cudzysłowie mówię uzależniający, to znaczy taki powodujący chęć sięgania kompulsywnego, my mamy tendencję do tracenia kontroli nad używaniem smartfona bez względu na wiek. Od dziś o 6:50 w piątki będziemy przestrzegać, polecać i uczyć. Poradnik higieny cyfrowej. Nowość na naszej antenie wspólnie z Fundacją Instytut Obywatelstwa Cyfrowego. Uruchamiamy ten poradnik i bardzo się z tego cieszymy. A co to za ptaszek? Tych szponów takich na nodze jest więcej niż normalnie. Nie tylko cztery, bo tam już są już takie właśnie szpony, które jeden na drugim wyrastają. Więcej niż kilka szponów. Co to może być za zwierzę? O tym przed ósmą powiemy. Pan Damian, który miał spotkanie ze szwagrem, który to szwagier opowiedział przy grillu dowcip i ten dowcip tak pana Damiana rozbawił, że musiał przykucnąć ze śmiechu. Pan Damian pisze: coś mi strzyknęło przy tym w kolanie i teraz cierpi, a wizytę u ortopedy mam dopiero za 345 dni. Mówią, że śmiech to zdrowie, ale moim zdaniem to kłamstwo. Wydaje mi się, że w tym niedługim fragmencie opowieści jest wszystko o Polsce. Śmiech, grill, żarty, problemy z NFZ-em i tak dalej. Jak się starzeć bez godności przed dziewiątą? Przed dziewiątą także. Takie charczące takie różnego rodzaju plucia, kliknięcia. I tu bym chciał państwa prosić o pomoc. 22 i 7 trójek. Mamy gadżety trójkowe. Jeżeli ktoś zgadnie, jaki to język, Agnieszka, przypomnijmy. Takie charczące takie różnego rodzaju plucia, kliknięcia. No dziwnie to brzmi, ale może ktoś wie. 22 i 7 trójek, można się do nas odezwać. A może ktoś nie śpi? Aha, to za chwilę. Wcześniej Bowska. Dzwonisz nocą, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Dzwonisz, Tobowska. Nowa płyta Magdy za tydzień, 22 i 7 trójek. Ktoś nie śpi. To jest nasz nowy piątkowy cykl. Będziemy Państwa budzić, a właściwie będziemy Państwa zachęcać, żeby do nas dzwonić. No to na łapu capu próbujemy. Niech się dzieje, co chce. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. O, odebraliśmy telefon. Kto po drugiej stronie? Paweł z Szaladzi. Dzień dobry, panie Pawle. Dlaczego pan nie śpi? Dzień dobry, panie redaktorze. Nie śpię, panie redaktorze, ponieważ ćwiczę na siłowni. O 6.17? Tak, ten poranek jest najlepszy. A w przerwach między ćwiczeniami oglądam, co u bohaterów takiego serialu polskiego Barwy Szczęścia. A, to czyli to jest... Zemitowane na tych telewizorach tutaj w siłowni. A właśnie, bo ja pamiętam z czasów, kiedy częściej niż rzadziej chodziłem, że tam albo teledyski, albo telenowele. Dokładnie, więc tutaj czasem, trochę jak w Bollywood, czasem słońce, czasem deszcz, jak widzę. A, widzę, że pan jest poetą siłownianym też. Ale panie Pawle, czy poza panem ktoś i tymi osobami na ekranie się znajduje na terenie siłowni? Tak, teraz przybyło. 5.30 byłem tylko ja i moich dwóch sąsiadów. Teraz tych osób jest już trochę więcej, więc widać, że... Stop. To znaczy wy się spotykacie pod blokiem czy tam pod domem i jedziecie takim busikiem na siłowni? Dokładnie. Mamy taką ekipę czteroosobową. Właśnie koledzy wykorzystali moment, kiedy podniosłem słuchawki, uciekli do szatni. A, czyli wystawili pana, że tak powiem? Trochę tak. Czyli pan już jest po treningu, czy przed? Jestem już na finiszu tego treningu, panie redaktorze. A co dzisiaj? Dzisiaj był zestaw tak zwany dyskotekowy, czyli klatka piersiowa i biceps. A dlaczego to się nazywa zestaw dyskotekowy? To jest bardzo ważne, żeby budzić respekt na bramce. O, ciekawy wątek. Co to znaczy, że pan budzi respekt w Czeladzi zestawem dyskotekowym? No, że jak te mięśnie opinają koszulkę, to łatwiej wejść na dyskotekę. A, zrozumiałem. To był podtekst tak zwany. Jaki rozmiar koszulki trójki dla pana? Jeżeli jest taka szansa, to właśnie im mniejsza, tym lepsza. Jeżeli byłaby szansa na M-kę, to będę bardzo szczęśliwy. M-kę? Tylko takie M-eczki bardziej opinają mięśnie. Ale ja myślałem, że pan chce tę koszulkę na siłownię, żeby tam nieść informację, że jest pan słuchaczem. To może... L-ka. L-ka i M-ka, dobrze? Na ćwiczenia i do budzenia respektu. Wyobraźni na bramce dyskotekowej. Przypomnę, dokładnie, że to jest nasz nowy cykl. Takie charczące mamy takie różnego rodzaju plucia, kliknięcia. On się nazywa Ktoś nie śpi, ale to było pytanie do pana, panie Pawle. Czy pan zdaje sobie sprawę, jaki to może być język, o którym ten pan przed chwilą mówił? To nie jest język z siłowni, podpowiem. To jest język tak zwany ezopowy. Czyli, że to jest jakaś bajka opowiadana w tym języku? Czyli, że to jest taki język morsa, ludzi, którzy dopiero się obudzili? Aha. Czy nie? Nie. Ale odpowiedź pojawi się na antenie, na pewno nie, ale to i tak nie oznacza, że pan nie dostanie tych koszulek naszych. Dziękuję bardzo. Chciałem na koniec tylko pana jeszcze zapytać o jedną ważną rzecz. Co sprawia, że wstaje pan tak rano na siłownię? To znaczy, jak pan przewalcza ten moment, kiedy otwiera pan oko i głowa myśli, nie, no to jeszcze Paweł kwadrans i wstanę. Bardzo pomaga to, że ktoś czeka na dole w tym samochodzie. Mówię o moich sąsiadach. A dwa, no jednak... Ale to znaczy, że macie takie dyżury, że jedna osoba śpi w samochodzie tej nocy? Czy? Dokładnie. I puszcza sygnał długimi światłami. Nie, to jest mobilizacja, kiedy ktoś na człowieka czeka na dole. Więc ten dźwięk budzika powoduje, że człowiek staje momentalnie. Mhm. Bo w życiu liczy się odpowiedzialność między innymi. O, to żeby odpowiedzialnie podchodzić do tematów. Nauki poranne. To na koniec proszę się pochwalić, ile pan dzisiaj na klatę wycisnął. Dzisiaj była taka seryjka, ostatnia seria, 80 kilo 6 razy. 8 razy 6, no niesamowite. Dobrze, panie Pawle, to życzymy panu, żeby chociaż w sobotę pan mógł odpocząć od ćwiczeń. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja bardzo się cieszę, że będę mógł pana częściej w te piątki słuchać. Polecam się. Może pan zawsze do nas dzwonić z siłowni i update'ować nas, jak to mówią bracia Anglicy, czyli informować o tym. Dziękuję za tę możliwość. Co się u pana zmieniło? Przypomnę, że ten cykl się nazywa... Ktoś nie śpi. A ponieważ pan Paweł z Czeladzi wstaje o świcie, to mam dla pana taką piosenkę o drugiej nad ranem. Co pan na to? Bardzo proszę. Nie do końca potrafię jeszcze rozpoznać wykonawcy, ale to jest bardzo dobry tytuł. Zespół jest na literę F. A, zespół Fols. Tak jest. Pozdrawiamy. Pozdrawiam, dziękuję. Hi, this is Diego from Fontaines, DC, and you're listening to Troika. To Falls, ale koledzy z zespołów muzycznych też lubią robić sobie żarciki. No i ten pan, który za chwilę się pojawi, wszedł temu panu, który śpiewał tuż przed odezwaniem się. Taki był szpytny. To my teraz też będziemy szpytni. Hi, I'm Janis from Falls and you're listening to Truica. No właśnie, to teraz ten, który śpiewał, odezwał się przed tym, który zaśpiewa. 25 minut po szóstej. To teraz przenosimy się do Irlandii.

No to przypomnijmy, co to za język? Takie charczące ch, mamy ch, mamy k, takie różnego rodzaju plucia, kliknięcia. I kto Państwa zdaniem tak się porozumiewa ze sobą? Jacyż to są ludzie? Chciałem powiedzieć, że to pewnie o niderlandzki chodzi, tak usłyszałem to pytanie. Chociaż też mógłbym tak podejrzewać, spędziłem rok życia w Holandii i właśnie oni bardzo często tak, ale nie to. I moja odpowiedź jest, że arabski. Też nie? Szukamy dalej. Język językiem, a pobudka pobudką. We Wrocławiu budujemy lotnisko, no i trzeba wozić te kruszywa, bo jestem kierowcą, wozić kruszywa. Terminy są napięte, no i trzeba wstawać przed piątą, żeby to wszystko się spięło ładnie, żeby turyści mogli latać. Szósta 37 w piątek. To była Mylène Farmer. Lato powoli się kończy, jesień za pasem, więc ono o sobie przypomina i można je spotkać w dni słoneczne, w lesie i nie tylko, gdy się na przykład pójdzie pospacerować. Zwie się babim latem. Ale dlaczego właśnie tak? Dlaczego babie jest babie? Sprawdzała to Monika Gosławska. Babie lato? No babie lato to taka pajęczynka przechodząca, oznaczająca koniec lata. Dlaczego babie lato, a nie męskie? Otóż pewnie dlatego, że kobiety dbają o to i zwracają uwagę, że się starzeją. No i koniec lata powoduje to, że jest to koniec jakiś. Bardziej pomyślałam, że coś z włosami kobiet starszych. Albo po prostu z włosami, chyba wiela to w ten sposób. Niektóre źródła podają, że chodzi o podobieństwo tych pajęczych nici do siwych włosów starych kobiet. Mateusz Adamczyk, językoznawca, prowadzący audycję Przysłowie. Które dawniej właśnie nazywano babami, bo przecież słowo baba to dzisiejsze babcia zdrobniałe. A dlaczego nie męskie? Bardziej dlatego, że to jest takie delikatne i dlatego delikatne rzeczy kojarzą się bardziej z kobiecymi rzeczami. Kulturowo zwracamy uwagę na wiek kobiet, a nie na wiek mężczyzn, ponieważ uważa się, że wiek kobietom szkodzi, a mężczyznom pomaga. I tutaj duży cudzysłów oczywiście, bo to nie jest zgodne z prawdą, to wyłącznie przekaz kulturowy. Ale być może ten przymiotnik babi oznacza tu stary i przestarzały albo późny. Co oznaczałoby, skoro mówimy o jesieni, późne lato, czyli właśnie babie lato. Kiedyś w kulturze tradycyjnej kobiety były odpowiedzialne za przygotowanie odzieży. Małgorzata Jaszczołt, etnografka, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zaprzędzenie tkanin, które odbywało się w okresie już takim jesiennym, zimowym, kiedy nie było prac w polu, ale międlenie odbywało się jeszcze pod koniec lata, ponieważ to był najlepszy czas ku temu. Podobno kobiety się troszeczkę rozbierały, więc mówiono tak babie lato. Jest też jedna z legend, która mówi, że to babie lato podchodzi od chustki Matki Boskiej, którą miała podczas niebowzięcia, to też jest mniej więcej ten czas. Dlaczego babie lato? Nie wiem. To takie cieniutkie nitki, ale nie wiem. To są pająki na niciach, które balonują. Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Czyli unoszą się w powietrzu, czasami to są nawet setki metrów nad ziemią. Pająkom babie lato i transport na nitkach jest potrzebny do tego, żeby kolonizować nowe obszary. Ale pamiętajmy o tym, że nie tylko pająki korzystają na tym wszystkim, że te nitki opadają razem z tymi pająkami. A białko w przyrodzie się nie może marnować i korzystają z tych pajączków chociażby ptaki, bo one są dla nich fantastycznym źródłem pokarmu. Pajęczynka, która się przemieszcza w różne kierunki, w parkach, w drzewach itp. itd. Liście spadają z drzew, są kolorowe, leżą na ziemi, może jeszcze słońce świeci. Jest tak ładnie. Białko w przyrodzie nie może się marnować. Pajączki balonują nawet kilkaset metrów nad ziemią. No a ja sobie myślę, że gdyby to miało być chłopskie lato od tych włosów siwych, to by się nie udało na przykład, gdy o mnie chodzi. Jeszcze jest jedna ważna informacja a propos babiego lata. Przypomnę, że pytała o nie Monika Gosławska. W języku angielskim i nie tylko to jest Indian Summer. I dlaczego Indian? Otóż ta nazwa w językach obcych bierze się z tego, że to był okres polowań na ziemiach północnoamerykańskich. W XVIII wieku pojawiło się to określenie i ono było związane z tym, że długo utrzymywało się ciepło. I mimo tego, że nadchodziła zima, to rdzenna ludność mogła polować i generalnie była znacznie bardziej aktywna. Tyle się można dowiedzieć w piątek o poranku w programie trzecim. To Taylor Swift o lecie, które bywa okrutne. Mamy nowy cykl w piątek po szóstej, przypomnę. Ktoś nie śpi. Halo? Nie śpię dlatego, bo jadę do pracy wcześniej, żeby z tej pracy wcześniej wyjść. Chciałbym jeszcze wykorzystać pogodę i ponieważ pływam trochę na desce SUP od kilku lat, to mam nadzieję, że skorzystam z jakiegoś ciekawego jeziora i będę miał jeszcze możliwość popływania w tym sezonie, chociaż sezon dla mnie trwa zawsze gdzieś do października, także plany są takie, a nie inne. Życzymy powodzenia, 22,7 trójek. Gdyby ktoś chciał pomóc naszemu słuchaczowi, gdzie na SUPie, jak to się mawia, można by jeszcze popływać końcówką lata, początkiem jesieni, no to proszę zadzwonić. 22,7 trójek. Przed dziewiątą w studiu pojawi się Maciek Jankowski. Zapowiemy dzisiejsze wydanie audycji Nowe w piątek, bo single się wysypały, w tym ten. To jest zapowiedź nowego, dziewiątego albumu zespołu Gorillaz, The Mountain, a piosenka nosi tytuł, powiedziałbym, dwuznaczny dość. Happy Dictator, Damon Albarn i koledzy. Uwaga, uwaga, Gorillaz wracają. Znów tu są. Happy Dictator to nowe nagranie Gorillaz, tutaj także Sparks. O nowych w piątek Maciek Jankowski po 10, ale przed 9 będziemy zapowiadać. Audycja poranna. Ktoś zadzwonił. Dzień dobry, panie Wojtku. Witam serdecznie. O ile wiem, to z Poznania. Z Poznania. W jakiej sprawie się pan do nas dodzwonił? No właśnie. Ja chciałem tylko nawiązać do poprzedniego telefonu i do wstawania do pracy. Ja chciałem tylko powiedzieć, że regularnie, to prawda, przychodzę do pracy jako ostatni, ale za to wychodzę jako pierwszy. To znaczy o której? Nie, no nie każdy to rozumie, ale zawsze mnie to rozśmiesza, kiedy mi ten kolega powiedział. I po prostu do dzisiaj to pamiętam, jest to śmieszne powiedzenie. Tak, tak, wiem, przyszedłem ostatni, ale za to wyjdę jako pierwszy. To jest jakaś opowieść o kulturze pracy w Polsce i nie tylko. To miłego weekendu, bo jak pan wyjdzie wcześniej, to dłuższy będzie ten weekend dla pana. Tak, ja dzisiaj wychodzę jako pierwszy oczywiście. Powodzenia i trzymam... Aha, jakiego zawodu pan doznaje w życiu, że tak powiem? Jestem szkarzem samochodowym, wymieniam szyby w autach. O, dobrze mieć takiego znajomego. Uczciwego. Poradnik higieny cyfrowej. A to już zmieniamy nasz stan zainteresowania. Panu Wojtkowi, poczciwemu szklarzowi, dziękujemy. Poradnik higieny cyfrowej to jest też nowy punkt piątkowego poranka. Będziemy rozmawiać o sprawach ważnych. Wszystko zaczęło się od spotkania w rozmowie w Trójce we wakacje z Magdą Bigaj. To jest szefowa bardzo ważnej fundacji, która nosi tytuł Instytut, nosi nazwę Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Test higieny cyfrowej. Wszystko, co się za tym kryje, pojawiać się będzie dzisiaj i w kolejne piątki o tej porze. Będziemy państwu doradzać, o co nam będzie chodzić i przed czym będziemy przestrzegać. Zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem nowych technologii świata cyfrowego. Bo one szkodzą, tego jesteśmy pewni. Mogą przynosić korzyści, ale mogą też szkodzić. Bardzo często funkcjonuje takie błędne przekonanie, że nowe technologie, smartfon, internet są jak nóż. Czyli możesz z nim zrobić kanapkę albo kogoś zranić. To jest absolutnie nie do obronienia, dlatego że nowe technologie, smartfon nie są neutralnymi narzędziami. Nóż nie leży i nie woła do mnie, hej, zobacz, co za pomocą noża zrobili twoi znajomi. On sobie po prostu leży. Natomiast produkty i usługi cyfrowe, z których korzystamy w internecie, projektowane są w taki sposób, żebyśmy używali ich jak najdłużej. My tam płacimy, jeśli nie pieniędzmi, to swoją uwagą, bo patrząc oglądamy reklamy. Więc nie jest żadną tajemnicą Poliszynela, ani teorią spiskową, że te produkty są tak projektowane, żeby w cudzysłowie uzależniać. Sean Parker, były członek Rady Nadzorczej Facebooka, powiedział takie znamienne zdanie: wykorzystaliśmy słaby punkt ludzkiej psychiki, dajemy ci działeczkę dopaminy. I to są takie bardzo proste procesy w nas, to znaczy jeśli my pamiętamy, że coś jest przyjemne, to chcemy tego więcej. Stąd ta dopamina. Wbrew może takiej powszechnej opinii, my nie sięgamy po telefon, żeby mieć dopaminę. Odwrotnie, ten neuroprzekaźnik dużo wcześniej się uruchamia w nas i on powoduje chęć sięgnięcia. A potem to my dostajemy cały koktajl hormonów i hormon stresu, i hormon szczęścia i różne inne substancje się w nas też pojawiają w trakcie używania. Także tak, ze względu na ten uzależniający charakter, w cudzysłowie mówię uzależniający, to znaczy taki powodujący chęć sięgania kompulsywnego, my mamy tendencję do tracenia kontroli nad używaniem smartfona bez względu na wiek. Mówi Magda Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, a o cyfrowej higienie będziemy mówić w piątki o tej porze. Już za tydzień pierwszy odcinek. Magda Bigaj i Monika Suszek. Może przed spotkaniami z panią Magdą i z Moniką warto wykonać w sieci test higieny cyfrowej. To hasło wystarczy wpisać i ono się od razu pojawi. No proszę bardzo, tam są cztery rozdziały tego testu. Na chybił trafił pytanie trzecie z części pierwszej. Kiedy wyznaczałem sobie czas używania telefonu lub innych urządzeń ekranowych, to przestrzegałem tego limitu. Zawsze lub prawie zawsze, często, czasem, nigdy lub prawie nigdy. Stańmy w prawdzie, zróbmy sobie test higieny cyfrowej. 22,7 trójek w sprawie języka dziwnego. Mi się wydaje, że to jest język eskimoski albo z filmu Tańczący z wilkami. Nie. Klaskają, mlaszczą i tak dalej, ale to nie jest ten język. Być może po 7 poznamy prawidłową odpowiedź, a na pewno przed 9. Od tego utworu, od fragmentu zaczęliśmy tę godzinę, no bo właściwie to jest nowy hymn porannych spotkań. Grzegorz Turnał, do 7. Szósta godzina, rym do pianina, oraz do wina rym. Szósta godzina, ojca i syna w ciemności.